إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Na kitupe kilicho katika mkono wako wa kulia, kitavimeza walivyoviunda. Hakika walivyounda ni hila za mchawi tu, na mchawi hafanikiwi popote afikapo. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Basi wachawi wakaangushwa wanasujudu wakasema tumemwamini Mola mlezi wa Harun na Musa. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Akasema, oh, namuamini kabla sijakupeni ruhusa, hakika yeye ndiye mkubwa wenu aliyekufundisheni uchawi. Basi kwa yakini nitakukateni mikono yenu na miguu yenu kwa kutofautisha, na itakutundikeni misalabani katika vigogo vya mitende. Na hapo kwa yakini mtajua ni nani katika sisi aliye mkali wa kuadhibu na kuiendeleza adhabu yake. قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Wakasema, atutukukhiari wewe kuliko ishara waziwazi zilizotujia, na kuliko yule aliyetumba. Basi hukumu utavihukumu, kwani wewe unahukumu haya ya maisha ya duniani tu. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrah tana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Hakika sisi tumemwamini Mola wetu mlezi ili atusamee makosa yetu na uchawi uliotulazimisha kufanya, na Mwenyezi Mungu ndiye mbora na mwenye kudumu zaidi. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Hakika atayemjia Mola wake mlezi naye ni mkhalifu, basi kwa yakini yake huyo ni Jahannam, hafi humo wala haishi. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Na atakayemjia naye ni muumini aliyetenda mema, basi hao ndio wenye vyeo vya juu. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Bustani za milele zipitazo mito kati yake wadumu humo, na hayo ni malipo ya mwenye kujitakasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na kutokana na udongo wa ardhi hii ndiyo Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu na dhuria zake,